口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسناک بونه وری سیر دوله من دیگون راکر گنجی نیشار آوا نوچه دوره دراو بخراب گاری شوینی ندوز راوا اوشه ندیارو آلوز لخوی دگری هنیم رووی بهیس حال بشیر دراون با ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان یستش بینی نیم دیمانه دل خوش مکن بلام اما کمی قرصه ایسا باشتره زور چاکا تا کتا روشی تاقی کرنو کن دیره اخو بخته کی باش با تواواتی بو بشو اگه در با بو هنه کس کاتی شو در فتکی زور باشه بوی هرش بکات سر امان جکی ازانم باشه پیویستم با دو خالی دیکه پیمو به ابه کسی بدو از ما امجاره هن با دستی هنم من یان دو سیو هیسوکا کورا بیکاو لیوروی کردو تا امانج گونج مارکی هیسوکای کردو تا امانج لبیدنگی ام شودا خری کشتیگ رو آیات Esta اما اوتوانه سرنجان کرد وا دیاره هیسو کنه چی رکی دوزیه وا لیوریو کورابیکا پیش بینی نکه به دوی لیوریو کورابیکا او بی چی بکم موستا پلانکو لبیر بی کاته که ایسو که های رشکا جمارکی به دست بینم اما تا که در فتا بووی که جمارکی به دست بینم تو نمک کن. اگر شریان کرد پلانه کم گرم، پیویس پلانه کم گرم. باشه من آمانجا کی خوام مزانی است که بالام است چون تو عمل نام درگ جوری بید از موه آویان نازن. باشه گران ببی اوی هیچ سودی شیه بب فرودانی و زنی ها. بالکو زور قصه کن که تو جوریتیم به فرودانی و زه زنی. است تو شش خاله بوی هیچ کش نیه بلاتو. من یه سعی من زکی خم ندوزی و دو نرزنم بچویه. سلام. هیسوکا. پیش بینیم نه کل شوینی. وکو ایرفتم بینم. همیشه چون باق کسانه که کنامه بیان بینم. لراستیا. من دو خالی دیگه میره. اتوانش مرا کانتانم بیارن. آواشی ود. گالت من لگلا مکان. بیا کم من نیا. و ته دو خالی تره اوه وانیا واتا ایم آمانجا کی تونین او راستا پیم بلا خیره تنها من پرسیارا کم لیره ایستاش مارکان تانم پی این یا خود نه پشتا بسی بمانی دواتر ایم چوار جماره من پیه جماره کی منو جماره آمانجا کمو جماره لوریو و هر وحا جماره اگ نرخاک یه خاله بو هر دوکمن ولم جماره نیا دو جماره تی علوانه یا دانه کن آمانجا کی تو به جمارکی منو جماره ی خالکا اوا کتتو لیوریو جمارکی 403 آمانجی تنبای خوان جماره 16 جمارکی لیوریو بو و هر وا آمانجا کی من جماره 16 بو همو کسیک آمانجی جیوازی هی بویا جماره 16 و 403 اما جمارکانه ایما بردوامی لبدس هنانی زورترین جماره هوا راسته آمانجا که من هیچ کم لوانه نبو اما شواتا استا دو جماره تر من هی اگر جماره خالکه و پی بینو بروین او کاتا کشنیا بلام جماره که خوم پی نایم دلنیا با بگو من لگل دو جماره که تریش و اگر تا بزبری هیز بی بی ابه رو باروی من بی توا او چه دی؟ تنها مراق مفزنم شماره کی تو چنه؟ 404 باشه ریک و تینه سلام جماری یک خاله که هبم باشه لیره دانم هیچ نیگرم با با ماو یک لیره امین موتا بسوار من یان ناسیو لما و چند روژه که گشهی باشم کردو بلا سوار یان ما با اوی فیلی ببن با چی نیوی نگیو ابی اوانا سهیر به بداخو امان جی من نیه امان سپاس گزارم بلا مگر یک طرفت ما به ابش اوکاتی کهیس و کنه چیری ده هاتوی ادوزه تا بوستا ای چیه به اگر نه چیری ده هاتوی اکویستا شر لگل این سوکه نکا چرا کاش مرا که ایراد دست بکه؟ آوکات همین درف دیگه ترم نبی. چند گم جام؟ هرگز بیرون لعشت نکرده بود. آی چند گم جام؟ هرگز بیرون لعشت نکرده بود. آی خواه. دهی هاوار او توانم منیان پروش کر براستی ابی همن ببموله استایا چاکا کاتی روشتنه جامیه حزی با کشتن نما بلام در برینی رخصاری وکو پیشتر نیا دلنیا مرکسه ببینه ایرش یکا تسر تناند اگر خوشی با دسته و با براز ابی پیشی سوکا برامونه چیلی دهاتیم دوزمو ابی شونه که گنجایش بدوزمو بایی بتوانم شما رکی ببم اگر بمشه و ابی لما اوی خلکی که هیسو که شونه که دوزه توا ابی شونه چاو پی کودنه که اندیاری بکم لبی ابی ابی خیره کم لو ساده هیسو که او پیاوه بینه راست و خویرش یک کرده سر او کاترش درفتی منه بی با اویش مارکی ببم اما کوتا درفتی منه کیسوکا بونی خوی بتواواتی شهر دوا نخیر اگر بم شوی بیتی بینی مکا ابی منیش بونی خوم شرم و جمع شماره که ایسو که بده سینا بده سمینا نزیگه حوازار ای تو وزانی ام جماره واتای چیه جماره و درفتانه که منم توانی توی تیاب کجم هروه جماره فریانی قلاپا کتا لکاتی مشق کرنا کتا کاتی قلاپی رو کرنا کت فریه بطاعتی اشکره بوید مالم دانی پیانیم که سرسامون باوردی و بیرکنه و چاکه کن بطای بطی دوائین قلاب فریانه که کمیک پیش است بالم آگاداری دارو برد نبوید و جاری دهتو لبیری نچه سیری دارو برد بکید کاتی خوش ایوار سرسام بونی خوش هرده و چاوری درفته کرد چاوری منه کرهیرش بکم سره برم برکم ئایا بە تەنها فێریەوە بووی کە چۆن بەتەواوەتی خۆ بشاریتەوە سەر سوڕهێنەرە هەر وەکو دڕندەیەکی شێوی کات دانەکانێ زۆر ور دەکا هەموو هێرشەکە و کۆ کردوەتەوە و لە هەمان کاتی هێرشەکەی منە بەکارێ هێنا لە بەرامبەری من کارێکی مەزنە ژەهرەکە بەناو ماسوولەکانتان بڵاوبێتەوە دواتریش خاوە بێتەوە کاریگەریەکەی لەسەر کەسێکی یاسایی ماوایی ئەدە ڕۆژە خەیەنێ تەناسی ڕۆژ ماوە دڵنیەمە تاوەکو کاتە بەتەواوەتی چاگە بیتەوە من دڵنیام لەوە بوەستا ئەی تۆ نەهاتووی بۆ ئەوەی کە ژمارەکە و ببەیتەوە نەخێر بۆستایشکردنی تۆ هاتم بەڵام دەرکەوت ئەمە ئامانجەکەم بوو بۆیە پێویستم پێی نییە لە ئێستا بلیش نابەوێ وا ماڵێ ئێستا قەرزداری منی کەی ویستت تۆڵە بکەیتەوە دوو دڵمەوە کاتێکی خۆش قەرزم لە هیچ کەسێ نابێ ئەتوانی بیبێیتەوە ئێستا دەرفەتی ئەوە پێم بژیت و بە ماوەکی زۆریش دەرفەتە پێم تاوەکو گەورابیت و شایانی ئەوە بیت ئەو کاتە بکوژم کەی توانی بەم شێوەیە مستێکم لێبێ ئەو کاتە ئەی بەمێت هەتاوەکو کاتە ژمارەکەم لای تۆ بەجێ هێڵم تاوەکو یەگە بینینەوە گۆن هیچ دەسەڵاتێکی نەبوو لە بەرامبەر هیسۆکا و بەیەک مەزڕوخانی ئێستا بە تەنها لە تاریکایی شەوە دانیشتووە ئەبێ بیر لە چی بکاتەوە ئەڵقەی داهاتوو کونەیەک لەناو داوێ کۆتایی ئەمەیە ببن بە هاوڕێەوە هاوڕێ گەمژە شەرمەزارمان مەکە